50 languages. 49. Sport. Kas sa teed sporti? Jah, ma pean end liigutama. Ma käin spordiklubis. Me mängime jalgpalli. Mõnikord me ujume. Või sõidame rattaga. Meie linnas on jalgpallistaadion. Siin on ka saunaga ujumisbassein. Ja golfiväljak. Mis telekast tuleb? Hetkel tuleb jalgpallimäng. Saksa meeskond mängib Inglismaa vastu. Kes võidab? Mul ei ole aimugi. Praegu on seis võrdne. Väljakukohtunik on Belgiast. Nüüd tuleb karistuslöök. Värav 1-0. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.